Ma fai una sottile mi di moglie, ma fai. Ma vi apro anche. No, ma non ci fai. No, ma non ci fai. Ah sì, sì, sì, è il bosta, sei il negozio, ma non ci Grazie. Thank you. Thank you. Šerite, sve da se ne uzda sa zohni. Jo, a jako kele, bez figyelés miért, de szart volt. Mi akkor itt kell lesz én oda? Segített felhetett szó. Mentős szolgálat be vitt itt kanyolomát, szórakoztassák. Mentős szolgálat be fogja bírni. Meg kell minden végnyanyának a szórakozzák. Nem tudod, kellek vagy nem kellek. Nem tudom. Topolyára, a Topolyáig maradok, aztán gátlanak, hazajövök. Elég volt belőle a nyávogás, hogy meg kell adni mindent a betegnek. Erre vágyik, akkor legyen. Några var ett och fort som var sa ett och fort som Inden tror jag dock säger att östa passionen är till. Det här är lite snäst. Här hör vi näki. Nej, jäkla! Össze! Köp akkor! Nem visznek megfigyelésre. Összefakolok mindent, amit szövinnet, készepapír, zsebkendő, minden. Ruha! Segítek felúzni egy kabátot is, minden, jó? Hol van? Ott volt. Ott? Mindjárt szövetek én, mindjárt neked. Melyik a kockák? Ez? A gúnya kockák. Elvesz az, nem? Nem. Jó, felhúzzunk. Ne hagyd egy ugdamma, de gyugja, ne igaz, hogy nem látod. Nyugodtan. Nyugodt legyél. Nyugodt, anyám, örülsz neki. Mindjárt ezzel pakolunk mindent. Kiszünk bele. Rakunk. Kalátot. Már ruhát is, jó ez a ruhája is, nadrágot is, vagy ruhát is, a táskába belerakunk, és a papírt is, nem találtam a rendes tűrőközőt, hol vannak? Tehát egy benne van itt. Benne van a tűrőköző, benne van egy blúzod is tettem bele, blúz nadrág is van benne, jó, ez a blúz jó lesz neked, jó? A blúz is van, meg egy nadrág is van. Ilyen húzod van, rövid húzod, fel a nadrág, ami rajtad van, hogy azt mondom, hogy itt jelentem. Budik van benne, hogy elmegyünk. Vészepapír is kell. Vészepapír is. Nem már kikérjük a hitnát, pedig azt mondták, hogy pakul lesz. Egyszer, pakul az utolsó. Tadra. Még egyszer papír, hol van? Fazdjál, itt van. Felfelé, a papír kell venni. Ezzel is a megamáltért van. Itt van a visszapapír. Tehát szent marad. Persze, hogy bent akarnak, hogy nem, hanem akkor én hazahozom a táskádat. Igen, gombolni. Jó vagy meg? Nem vagyok. Most fáj, hogy jól utottad? Nagyon fáj, nem? Nem fáj, hogy jól utottad. Itt már, itt ki lesz jogában, vagy fel. Jó már. Alig kivéve, jó? Igen. Vagy aztán olyat meg a békos pálni. Mi történt az? Ebben belepítse a hatot. Na, hárja. Oda az alkotás az öre. Kisállja el a hatot. Utolsó útja, hogy lehet, hogy az ott lesznek. Jó van, hát van, ilyen kapva van.